ใช่ไหมใจฉันยังเหนื่อยไม่พอใช่ไหมใจเอ้ยไปรักเธอคนใจร้ายไม่รักตัวเองบ้างเลยอ่อนหัดกับความซับซ้อนของคนสับสนกับความซับซ้อน ทำแล้วฉันทำทุก